الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم رواه الترمذي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه ابن ماجہ والترمذی وصححه رحمهم اللہ وفی روایت ابی داود اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و اوریدونکو مسلمانان و رونا ما دا قرآن پاک سیسا او دا حدیثو یو دو حدیث درے مستا سلوان دے ولستل اللہ رب العزت مونگو تاسولا دا قرآن و سنت دا پوہی او پاغی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. رمبنے آیات مبارک چماستا سوران دے ولستو دا دنہم پاری سور انفال آیات مبارک دے دا آیات مبارک لفظی ترجمہ دادا اللہ وی اے زما بندگانو زما دا حغا عذاب نہ اویرے گئے چگورے آواز پا ظالمانو بن رازی زما دا حغا عذاب او دا پکر نو یری گئی چی گورے آوازی ظالمان با پکی نرانی سم پاغی کی دا ظالمانو نیلاوہ غیر ظالمان بم پا عذاب کی رونی سم اول آیات پاخر کی وئی وعلمو پوہ شی ان اللہ شدید العقاب چی بے شک اللہ سخ عذاب والا دے. دویم آیات مبارکہ داغی سیسا چمستا سلوان دے تلاوت کا ددی کے ددی امت لوی شان بیانائی خود دی امت لوی شان او ددوی فضیلت دا سشروط مان مشروط تے دی امت تا یقیناً اللہ ڈیر لوی شان ورکڑے دی امت تا اللہ دخل حبیب د نسبت دو وجن لوی مقام ورکڑے خدا غدا چی من خپل شان او خپل فضیلت و نپی جندو او دخپل حبیب سیرت او صورت او اقوال او افعال مشات او غرزول بلکہ دا غیب و مبارک و سنت و نن منت شرم محسوسی او دا غی سیرت او صورت او دا اقوال و افعال و مخالفت معنی نن من فخر او تکبر کا دیم آیات چی میولس دا غیب کہ اللہ فرمائی وَيَّئِ تَاسُ غَرَ اُمَّتْ تَاسُ غَرَ و بہترین امت یہی پا تمام امتنو کی بہترین امت او تاسو اللہ رب العزت پیدا کری یہی رئیس تی یہی دخل کو دفعید رسول دفارا استاسو پا دی زندگی کی استاسو کار بسی استاسو دا جون دا زندگی مقصد سدے وی تاسو با نیکو طرفتا حکم کوئی رابلل بکوئی نیکو طرفتا رابلل بکوئی او دینی دی ویلی جدا یر زنانتا وی یا نارینتا وی ملاتا وی یا طالبتا وی نتولو لوی که نارین دی که زنان دی که علما دی که طلبا دی که عوام دی هر یو دا فریض دا چی دی با نیکو طرفتا رابلل کئی او ورسرا ورسرا د منکراتو نارواو نب منکول کئی او فرمائی دریم صفت دار ایمان بساتی دا اللہ پا ذات عالیہ والے اور دا دری صفتون چکم امتی کی موجود بھی ناغی توی کنتم خیر امتی یوی دا اللہ پا ذات عالیہ بانی مکمل او کامل ایمان دے زکی یومنون باللہ کی ایمان شرعی دے طول آغا ایمانیات چکم قرآن و سنت کی ذکر دی دا طول تسلیمون زکر قرآن پاک دی ایمانیات دا قائد و یولو یا اگد سلسلہ ذکر کرے آغا طول خبر منل چکم قرآن پاک کی دی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حدیثو کی فرمائے لی دی کہ اجمالن دی نو اجمالن منل کہ تفصیلن دی تفصیلن منل دا ٹول خبر تسلیمو لو منل پزڑ کی پی یقین کول پخلا داغے اقرار کول دی توی ایمان و اسلام نو یو امتی مومنم دے ایمان شرعی پکی موجود دے او داغے سرا سرا دے دخپل وس و طاقت مناسب نیکو ترابلل کئی دا ناروا و منکراتو نا منکول کئی نو دے پا خیر امتن کی داخل لے او کہ او سڑے خو پیدا شوئے پا دی امت کی دے خود دی ایمان نا خبر ندے چی ایمان ستوئی ایمان ستوئی یا اغا دی ایمان پا کشتا خو چاہتا دنے کئی حکم نکئی پا معاشرہ کے کو ظلم زیادے منکرات شرکیات بدعات کی گی دے داغی اس قسم مخنیوے نکئی نیاد اس آتائی دے پا خیر امتن کے داخل نوے. او حدیث میں استاسروان دے دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی دے مشہور صحابی دے او دتوئی صواحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا پٹو خبر و مرگرے دا راس خبری بے دی سرکولے دی فرمائی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لے دا اللہ حبیب و ازما دے پا اغزات قسمی چی زما نفس و روح دا اغا پا دست قدرت و لاس کے دے زمونگا استاس و مرگا و جون روح عزت و ذلت دے چا لاس کے دے دا اللہ حبیب و ازما دے پا اغزات قسمی چی زما روح و نفس دا اغا پا لاس کے دے اے دا اللہ دا حبیب خبر سمر در نویو چی بیا پیغمبر قسم خوری پی گئی خبر زمونگا پیغمبر صلی اللہ سم دیر لوی شان دے دیر لوی شان رب العالمین دی منگو تاسولا دا دی نسبت چی منگو تاسو تا دا بہترین امت وی دا دا حبیب دا نسبت دا وجنا منگو تاسولا دی اللہ سوچ و فکر دا نصیب کی چی دا یو پا کم امت کی او دا کو کم کارونا یاد ساتی امام دا انبیاء علیہ السلام سردار دا عالمین چی اغا پا یو خبر قسم خوری سور مضبوط خبر بھائی وی زمان قسم وی پا اللہ رب العزت بانے چی زمان نفس و روح داغ پلاس کرے تاسو بخام خا حکم کوئی دنے کو او خام خا تاسو بخلق منی کوئی دنا رواونا او یا ان قریب دا او زرد چی اللہ برولی گی پا تاسو بانے او عذاب دخپل طرفنا بیا بتاسو دعا غواری خود دعا با ممن قبلی ورا یادو ساتی دا دو خبری دی یا بہر امتی نارینا زنانا امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا ذمواری لتیاری گی یا بد اللہ عذاب رازی او دا عذاب دراتلو نفس دا امت کا بیا جاڑی سپینو گیرو والا جاڑی زنانا جاڑی معشومان جاڑی نارینا جاڑی بیا بد اللہ دا نظر رحمت نا دمر پریوتی چی ندائی پا فریاد و دعا و جڑا بد اللہ سکارنی دا دو خبری منگو تا سسر لازمی بھی کیو سڑے وای جزو خو دنے کو حکم نشم کولے او پا معاشرہ کی جدا کم ظلمون دی دی مخنیوے نشم کولے بس عذاب لے تیار شا سان خبر او دی لے تیار شا چی غوارے بخو اللہ با قبلینا رواہ ترمیزیو دا حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ ذکر کرے ندا زمائی ذات مند دا اللہ دا حبیب خبری دی سٹو کی ندی سوشتی ندی دام انسان خبری ندی یا بدا امت نیکو ترابلل کئی یا بدا امت دا ناروا و دا ظلم مخنیوے کئی یا با عذاب عام رازی عام عذاب برازی زکا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا او پا تمام امہات المومنین کے پاخر کے وفات تھا لوی شان والا بی بی دا دیر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرے چو قربان پا منکی چو نیکان موجودی نمبا عذاب الہی رازی دا اللہ حبیب ورطو فرمائل بی بی چو کل دا پلیتی او گندگی او شراب او جواری او لواتت او زنا دا پا معاشرہ کی دیرشی نیکان با موجودی خو عذاب برازی پی گئی بخبر با نیکان با موجودی خو عذاب الہی برازی او دام رستو انشاءاللہ کا وقت وی حدیث ذکر کو مخیر زمانہ کی چون کی فتنی بڑی رشی منکرات بڑی رشی امت بخپل زمواری شاعت و غرزی نو عذابون بدی امت تا متوجش دیر زلزلی برازی دیر عذابون برازی ولی دا امت بخپل زمواری پریزی ننم کستاسو خیالوی و مونگو تاسو دی خل گریوان کی اگر مونگ خپل زمواری پریخی بگئی بخبر ہر سڑے ہوئی دار چاہ خپل قبر دے بلکہ کدا اللہ پا بندگانو پا دی معاشرہ کی او دودری را پاسی او اغید منکر مخنیوے کئی اغید ملامت کئی استاس حضر زور دیر دی خلق در پوری خان دی او دا کئی دا کئی نو دا اغیم اغا حو سلب زائی نکئی بلکہ ای لدا سے خبری کئی چاہیم دی کار نمنا کی دیو جن زما عزت مند په هر کلی کې په هر محله کې په هر قوم کې دا سے افراد ضرور پکار دی چې هغه د ظلم مخنیوي او کې د منکر مخنیوي او کې او منکر څه شی دی؟ ګوره شرک کفر منکر دی، بدعات او رسومات منکر دی، شراب منکر دی، جواری منکر ده، گیر خریل منکر دی، پردیز مکاو پردیز جیداد قبض کول منکر دی، د ظلم او د بے انصافی فیصلی او جرگی کول منکر دی، د دې مخنیوی به زما عزت مندو یو ډله کوي. او الله په خپل کتاب کې فیصله فرمایلی چې کله یو کلی کې ظلم هم کیږي ظالمان هم موجود دی خو اصلاح والم موجود دی او غید اصلاح کوشش کوي، نو بیا د الله عذاب په دغه کلی باندې ناراضي د رب العالمین عذاب بیا په دې کلی باندې زما عزت مندو ناراضي. دیو جنم او تاسو وګورو کور کې منکرات دي، په محله کې منکرات دي، په کلی کې منکرات دي، د دې د ازالی کوشش به موږ او تاسو کوو. او یاد ساتئ کتا سوای جبای مو خدای لنی تیار، زه خود دکان نو اوسګار نیم، زه خود نو کرای نو اوسګار نیم، او زه خود بل دنیوی کار نو اوسګار نیم، نو بیا به عذاب د الله پټول راځي. پیګی خبره تاسو ګورئ دغه علاقو باندې چې زلزلہ را لدا پسو چند زموږ او تاسو نه بهتر پای کې علما او پای کې دیندار خلکو پای کې معصوم بچیو و عذاب الہی را د غشان به پمنګ او تاسو مرضی کمنګ او تاسو د منکراتو مخنیوي ونکو د منکراتو مخنیوي منګ او تاسو زما عزت مند ونکو. دا بل حدیث ما تاسو باندې بیان کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوزل خطبه فرمایلا، نپا خطبه کې فرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی چې دا خلق کله منکر ګوري منکر وای د شریعت او قران او سنت او د الله د حبیب د طریقو نه مخالفت دا خلق چې کله ګوري منکر او دای دا غی د تغییر دا غی د بدلولو کوشش ونو نو ین قریب دا ان یعمهم الله بعقابه الله با عذاب را لګی. دغه خبر دیو جن ګور ودونو کې ډمه ډمان دی جواری عامشی، شراب عامشی، پودر عامشی، نور زمائی زتمند بی حیئی عامشی، نو در رب العالمین در طرف نعذابو نبرازی. منگو اتا سبانی دا زمواری دا چه هر زی که خلق راجمشی او ددی مخنی بیو کی او کدا سمو نکل نو دا گوری دا بلچا فیصله ندا هر سو بدلی گی خویادو ساتی دا اللہ دا حبیب فیصله بدلی دی نشی دا دغی مبارک که خلیل چه سرو تی آب مونگ و تاسو پا دیستر گووینو چی آب رازی کچری مونگ و تاسو دیتا تیار نشو نو یاد و ساتی بیاب در رب العالمین در طرفنا عذاب نرازی. حدیث پاک کی راغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوسو گو زلزل راغلی وی مور دا زلزل اولی رازی اگر ورطا فرمایل چی کل پا دیزمک دا بدکاری لیواتت زنا شراب جواری بے حیائی زیاتشی اللہ دا ازمک او خوزائی وی دا گور ما دی دا پارا نا پیدا کرے. او یاد ساتے گورا کنور تندرونی و سپگمی تندرونی و زلزل رالا قرآن پاک فیصل دا کرے اللہ وما نرسلو بالآیات الا تخویفا منگ دا دورا نشانات نرالی گو مگر دا دی دا پارا چی دا خلقو یری دا زلزل چراغلی اللہ دا توبی مطالبہ کئی منگو تا سنا خما په ذهن کې خو ناراضي او کتا سول راضي دې زلزلې کې ګور سور مسلمانان غریبانان په تکلیف شول سو وفات شول خو تاسو چې تدا سي او کس لیدلې چې هغه وایي چې یره دا زلزلہ راغلی او د خدای نه یری دلې مو زما بس دا ټی وی بند او جواری بس ته چې تدا سي مو سوګ لیدلې چې ګیره خړېلا او هغه وایي چې بای زلزلې راځي او سينه په دې خريلي ګیره کوټه دلان نه راشم او ګیره پریخي مال خو نخکاری زمون دغه حال جوړ اے د خدای پاک عذاب یره زمون د زړه نه وتی. ٹھیک ہے دی ته وای د زړونو مسخه کېدل بعض زړونو مسخه شي. قران شریف د پخوانو کافر مبارک ویلی و یذاب چې بیضا سولی دو کنه او درن سات لو په نازلې دوی به صحاب مرکوم صحاب مرکوم دا اسمان او غټی نه راغورځي دا بس سی وریز را جمع شوی او سات پس بدا وریز تس نشي د پخوانو قومونو زما عزت مند هغه حال لند کلمی والو جوړ شو. ایس تبدیلی زما عزت مند په زندګۍ کې ناراض سمرمنګ او قتل چې سمرا عذابونه رالل سمرا تکلیفونه رالل سور امت دا غی بارک و جړل خو زمون په زندګۍ کې زما عزت مندو تبدیلی رانل دی ته وای سخت زړه او سخت زړه والد الله نډیر لري وی حدیث پاک کې راغلی سلور خوینه چې انسان کی وی داد د شقاوت او بدبختیا نخره سلور سی زنا داد یو انسان د شقاوت او د بدبختیا نخره یو جمود العیب سترګو نه اړو د الله د یری نوخ کنه راغورځي کلونه تیریږي رمضان شریف تیر شو میاشت تیر شو خودو نه جړل چې دا تیر زندگی میم تباہ شو آئندم تباہ کیږي دا معاشره سکے یو جمود العیب سترګې راسه بالکل جامی دیدی داڑو وی نچے دازو سل روانے ما نمخ یا مورا پلار میں چھتے لارن او پدی جی دادو کورنو دکانونو مارکیٹنو کی چھ زماد نکونو بادشاہی واغا چھتے لارن اغا دا حیاء نڈک خلق چھتے لارن اغا وجری او مجلی سنے چھو پی خیستخ کار او خبر بے یو خبر واغا چھتے لارن یو جمود العین سرگی بالکل اخکترہ غرزی گینا دیم سخ زلوالا دے گوری چرا سکی خود دپا زندگی کی تبدیلی رانلا دپا زندگی کی تبدیلی رانلا او درم د شقاوت او بدبختیا نہ خدا دا اگدو اگدو می دون کئی مرگ لے یا رس پاتی دا یا میاش او یا کال او بندو بس دد سونو کلونوی او مرگ لے لگون تی وقت پاتی او درم حرس د دنیا حرس حلال و حرام و دروغ و ناروا و تنکتل خو بس مال را جمع کول چیره ده تربور سرا و ده عزیز سرز برابر شو سخ زلوال سڑه ده رب العالمین ندیر لرده سمو خیال لے ده دمر انقلاب پا دی دنیا کی را ره ده عراق مسلمانان در پا در دی ظالمان پا مون مسلط دی ده دین پوری خنداغانی کی ده امت دا سیوینی تویی گی چی ده یوماشی ده وینی با پروایی ده امت ده وینی پروانیش او زمون پسلو کی زمون پسیرت کی زمون پسورت کی ایس تبدیلی دانا لنو دا زڑا سخ دے او کنرے سخ زلوالا دا اللہ رب العزت نڈیر لری سخ زلوالا تا سکو رہی نا قرآن شریف کیا اللہ والا پارا کی وئی ثم قصد قلوبكم من بعد ذالک فہیک الحجارت او اشد قصوا اللہ وئی زرون مبیا سخ شل او دا سی سخ شل چی دا کانو غنتیو بلکن کانو نم سیوا سخ حالان کی اللہ وی کانو لو گورا سمر سخ مخلوق دے و ان من الحجارتی لما یتفجر منہ الانہار زنی گٹی دا سی دی داغین نہرو نروان دی دا اللہ دیرنا و ان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء زنی داسی دی گٹی اچاو دی او بتی روانی شوی و ان من حال ما یحبت من خشیت اللہ زنی حغ دی چی آغا دا غرد سر نوی اختر ارغڑی دا اللہ دی یرد و جنا کم زلکی چی سختی دا کن ناغا دا اللہ ندیر لرے دی پیگئی بخبر دور زمائی ذات مندو زمونگ زلون سخت شوی چی دور دور انقلابات و سرا زمونگ پا زندگی کی سفر اکرانا ہے زمون پا زندگی کی دور دور انقلابات و سر فرق نرازی نو دا زمون استاسو دا مسلمانان و زمواری دا او دا اللہ حبیب دام نیویری چی دا عالم دا و دا مولادا و دا امید یا دا زنان طول چی سو کوئی زد اللہ دا پیغمبر امتی دا غدا زمواری دا چی دای با اجتماعی طور سر را پاسی او دا منکر مخنیوی بکر دا سلی تیار ہوئی کنی تیار او کدیر نیوی تیار نبلغ بس فیصلت اللہ حبیب فرمائے لے عذاب دا اللہ راز عذاب دا ادا او دیکھو لوگو را یو سڑے ظلم کئی پہ یو کلی کی ستا پکور کی او بچے ظلم او ناروا کئی نو پوئے کا بے پوئے کا بے پوئے کا او کنو پوئے گی نو گورا ماو تارا چی سڑے او دکی گی کنن یو وعدہ کئی آخر کی ویتر کو کنن ویترو کی ولاری وی ونخلعو ونتروکو من یفجرک الہ الالمینہ اخیرنے مزمد ویتر لاس پنامہ پا مخت قبلہ در لولارم وادکو چی منگ پریزو زمونگ با اکات دے داغا چا سر چستا نافرمان دے دا دروغ وادکو کدرشتیا وادکو پی گئی خبر بار دا دا وعده مو درشتیا او دا که دروغ دا ای یو رز یو سړی دروغ وای بل رز دروغ وای او چې شپې ته کال روزانه دروغ وای چې الٰه العالمین لاس په نامو ولاړ مخ می قبله لره چې ستا استاد حبیب نافرمانه ده نو بس هغه زمانه په کار پیګی په خبره باندې کستا خپل بچی دې ټی وی نه پریزی پویکا جواری نه پریزی ګیر خریل نه پریزی دارنګي بلمازی نه پریزی یو زله پویکا بیا بل زله پویکا پیګی په خبره باندې چې نه کای نو تور سره سوکا دا صحابو شان ازکا عذابو نن راتل ترمذی شریف کی حدیث تے را حدیث مشکا شریف کی ہم ذکر لیں ابن عمر رضی اللہ عنہ یو حدیث بیانولو اور خبر دا پارا سا جواب کی دیم شو دا اللہ حبیب فرمائی لی آخو دا خیر و برکت دورو دا زنانا دا جماعتون و راتلو دا جمع دا مزن منکوائی ما اگر چی فرمائی لی چی کور کی ورطکول بہتر دی کور کی ورطکول بہتر دی چونکہ رسو زنانو کی فساد راغے نو صحابہ کرامو دو وقت نبی منی کولی بلکہ پخپل ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ فرمائل کہ اللہ حبیب قتل ہے جدا زنانا سکی وی منی کڑے بے پہ گئی بخبر بار زکر داغ زنانا مزن قبلی گی چی جماعت ترازی اگر کم مسجد نبی و مسجد حرام وی چی دی خوشبوی لگولی وی پہ گئی بخبر بار او دید جماعت دا پار زان مزین کرے دے او زان خیستہ کرے دے نو دا کپا مسجد نبوی کم اللہ لسجدی و رکو لگئی دی مزد اللہ پا حضور کی نقبلی نو دا حدیث بیانو لو بچے وی چی مونخو بے منی کو دی ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے ناس دے دا آغا بچی کی خبر جواب کی دو چیرا خدا اللہ دا حبیب زمانہ دا خیر زمانہ وا اس پا زنانہ و خلقو کی فساد راغے نو پا دے اعتبار مونگ نمانی کو چگنے دا پیغمبر ویلی چی مانی کو مونگ مانی کو بلکہ دا فساد دا وجنوی مونگ خو بے مانی کو آورتا وی خواہ ازدر توام چی دا اللہ حبیب وی نبے مانی کو وی اتویز وی مانی کو حدیث دا ترمیز شریف کی راغلی فما کلمہو عبداللہ حتی مات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تر مرگ دی بچی سر خبریں انکی پا مرگ مرشو خارو للاڑو خو بچی سر خبریں انکی چید ما در لحدیث ہوئے او تد حدیث مقابلہ کیوئے چی مونگ بدا سکو فما کلمہو حتی مات بھائی مونگ اتاسو ار وقت لاس پا نامو وائیو سڑے پکلی کیو سڑے جواری کا ایمان سر وائی مونگ بے خوند شویو ایمان والا کی غیرت بوی او تولے چی بھائی جواری مکوا او ککے نتا سر زمان مڑے غم خادی ختم رو بے کی نیشی کولے خو مونگ دما عزت مندو دا غم لا مضبوطو دا زمونگ بیمانی دا دا زمونگ بے حیائی دا او دا ایمانی غیرت دا مونگ یو سڑے شراب خرسائی یو سڑے پوڈر خرسائی یو سڑے نور غلط کارو نا کئی کلی والا والا ہوئی جدا مکوا دو پیری ہوئی درے پیری ہوئی پجرگی والا لارل پمینت والا لارل نا کئی نو یا خوئی کدلا سو وسی نو پلا سو دے منا کی ارسد والا تس نس کی او کنی وی داوا سے خوشتا جی تا سر نظم مڑے شتا نہ مدس رجوان دیشتا کدا سی دی امت مسلمہ او کن نبی عبد اللہ عذاب نہ ناراضی مون خو پپٹی بانے وطن پریزو پ مال بانے ٹوپک راخلو د مسلمان د پارا ٹوپک راخلو خود دین بار کی زمون حیا او غیرت بالکل صفر درجی نم لاند شڑ گئی خبر دی وجنا کدا فکر مون ہوتا سونو کو نسلر نہ چے دا حال مون ہوتا سروراش احادیث کی راغلی چکل خلق داسیو کی بیا بر اللہ دے طرف نہ عذابون راضی دا حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرے نن دو مت فکر سے چے بل مال میں اخڑے بل میں مڑ کے بل میں قتل کے دا در لپتشتا چے دا مسلمان دا قتلولو پسی گرزی اغتے ویلی چے دا میں امتی ندے چے امتی نشوی نو شفاعت بدے کم زی کے کئی چھے امتی نشوی نہ حوزے کا اثر لبا کمزے کی ورزی چھے امتی نشوی نو دے امت اگر بہتر والے و فضیلت تالا کمزے کی حاصل شو اللہ حبیب وی من حمل علینا السلاح فلیس منا چاچے زمونگ دے کلیمی والاو دے پارا اسلحہ را واغستا دا زمونگ ننے بگئی بخبر دا زمونگ ننے دے وجن حدیث پاک کی راغلی اور دا آخر زمانے فتنی بارکی ویلی اللہ حبیب وی یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكسر الهرج قال وما الهرج قال القتل متفق عليه دا اللہ حبیبی دا زمانہ بدا سی رانیز دیش بعضی محدثینو دا زمانی رانیز دی دا مانا کڑی قیامت برانیز دیش بعضی دام ویلی دی چی زمانہ برانیز دیشی کال بدا میاش چی زیل راشی میاش بدا افتی زیل راشی او افتا بدا سشی د ورځې زیل راشي برکت به پورته شي، برکت به سوره چې خبر ورستو کیږي برکات پورته کیږي. یو معنی علماء کرام دام کړی دا او علم به پورته شي، علما به وفات کی، خلق به علم نه کوي. تاسو ګورئ کله خپل علاقې لو ګورئ سمره تعداد ده، هر سړی خپل کلی لو ګورئ صورت او علما پکې سوره دي. د باج خو پدی پردره چې دا د کابل مولا دی، د تیرا مولا دی، د فلانی دی، زې امامتی ولا کوي. ويقبض العلم، علم به پورته شي. کې خبر هدا علم علماء نو مراد دغه امامان نه دي چې غریبانان په خپل د موزه او د مسائل نو خبر نشي. علم به پورته شي، علم به قبض کړي شي، علم به ختمي. دا الله حبیب فرمایي فتنه به سرګند شي هر چا کې. به نینی بتویگی دو امت مسلمہ اوی فرمائے اللہ اللہ حبیب والذی نفسی بیدیہی لا تذهب الدنیا حتی آیاتی آل الناس یوم لا یدر القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیلا کیف یکون ذالک کالا الحرج القاتل والمقتول فی النار رواہ مسلمہ. اللہ حبیبی دنیا بترغی لارنش رابشی پخلکو یورز قاتل لبدا پتہ نہیں لگی جی دا سڑے مولی ہوئے جلو، مقتول لبدا پتہ نہیں لگی جی دا پسو ہوئے جلے شو دم رب قتل و قتال دیر شی. دا اللہ حبیب بھی قاتل و مقتول دوار دور کی. صحابہ کرام یو حدیث کی تپوس سم کرو جی دا اللہ حبیب قاتل کو بزر کور کی کی ایمان والے قتل کنو دا مقتول بولی اور کی وی دوار و یو بل و جلو خو یو بمخ کی دو کن دوارو دی یوبل قتلولو پس اسلحہ گرزولا دی یوبل قتلولو کوشش کولو اعلان کے قرآن و سنت دیتے دی قتلولو دیوین تویولو اجازت نو کرے نوچے کمی عمر شو امام ولوی لام بوی امدا شہید تے پی گئی خدا اللہ حبیب وی جہنمی دے اور تب زیدے ولوی غسل مور کوئی پی گئی خبر نو غسلم ولوی نکی غسل جوار نکو جنازم پیو نشو داسی سے دس بارہ کیوں نوائی جگا یو یو مر کئی مسلمانان جنگ دے شریعت و لئی یو بل بنا مر کے او پکی یو مرشن امام لنبی پکار جو لوئی لام بوئی مدا شہید اللہ حبیب وئی القاتل والمقتول فی النار رواہ مسلم ان مسلم شریف حدیث دوارا بسوی دوارا بد جہنم پور کی. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دوارا بسوی قاتل و مقتول دوارا بد جہنم پور کی بھائی. دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی علم بقا بس کڑے شوگد حدیث تے دا متفقن علی حدیث تے او دا سی فرمائے لی ویقثر الزلازل آخر زمانہ کی زلزلی بڑے ریش زکا زلزلہ با دا دے انصافی دا وجنہ دن دے انصافی سلا تا سو گو رہی کنا آغا مشران ادران چی مراجم شل ظالم لبے مخامخ ہوئی تو ظالمی دا سی بیوی کنا بیوی اس بدا سی چرا بشی جمع عزت مندو نو دے یونم پیسی ایلی دے بلنم پیسی ایلی نو بیا بویدن پا کفلانی رزمو کرکا بیا باتی پیسی و جی پوشل چیر بائی دے سر خنور سشے نشتا و یرا مونگا سویلی نشو پا پتا مپوی نشو مونگا نمان نووت بیگئی پا خبر با عدل و انصاب بختم شی دا زلزلی گوری دے دی و جی نمرازی عمر رضی اللہ عنہ چی زلزلہ را غلی و نظم کلی و لی کوڑا را پریخی و خبر والے مرحوم المانی جی کرکڑی د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ په دور کې زلزلہ را لہ نو کوڑا ور سره لاس کې دا اولنه کس دے چې خلک والی په منکرات باندې پیګې خبر والے دا یاد ساتي د عالمانو خبرو پر خو خلک خندا کوي د علماو د خبرې سره کډنډنی خلک پینې سمي دیو جن ګورکم قوم ته الله وسی ورکړې نه دا وس بت سره بارکه استعمال دی د عالم خبرې پر خلک خاندي وے اور دا بس پروے پینشتا باز خلق پا حق خبر دا علماء بیزتی کئی دا علماء خبر کیا گا وخ وزنو چی دا علمانو دا خبر سر بای تورم استعمالو لے پی گئی خبر بان عمر رضی اللہ عنہ سر لاس کی ڈنڈا با ایسا فنو بے پا ڈنڈا سا مول گو رے خواہ پر انی مرگری دے باز خلقو خیالی باز عوام جماعتنو کی دا طریقہ رابش رستو بکینی ودا اللہ بندہ دو لنبونی صف چپکی زیشتا سو مراجر دے رسو خلق چی راضی غریبانان لگلا رہنی بعض خلق بھائی اب انور صحیح کہی چتا جماعت خالی دے دے انور پسی گرز نو مخ کی صفونو کی بزئی عمر رضی اللہ عنہ سر بڈانڈا ہوا پڈانڈے بے صفونو سمول پی گئی خبر با بڈانڈے بانے بے صفونو سمول او کدا سے چاہ بس اوکل نو ڈانڈا بے استعمال ہونا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پدور کی زلزلہ را اللہ روح المانی ذکر کری وہی کوڑا اور سر وزم کے لئے را پرے خواہ وہ اولی خوزے ما آدل نوے قائم کرے سا پی گئی خبر با علماء لکلی تاریخ گواہ دے چہ دا عظیم شخصیت جو اندے و بیازمک نخوزے دا وہ علی آدم نے قائم تخو چہ خوزے خودی و جنبا خوزے چہ وہ مظلوم چغے ہوئی یو حق دار دے اگا دور تنجے چہ کلی لکڑا کئی دیو زنان حیاء اگا لحاظ نشتا وہ علی چال حق ندے ملاو سا علی عدل میں نے قائم کرے چہ تخوزے گی روح المانی وی تاریخ گواہ دے چہ عمر رضی اللہ عنہ جو اندے و بیازنزلن ورا غلی اور ای جلالی شان گورا ای دی خبری احساس کو لو زلزلہ ولی رالا نظام دا والا سائنس جو کہ زیادہ سے او خزی دا بخارات چت سو لو باران رو وری دو دا بخارات چو چت کر چے کلے اگر بخارات نو چتون والے نو چتے نو جاتا سو کب دے کیے مو ولا بل رو ور وی گئی خبر وا عمر رضی اللہ عنہ زلزلہ راغلے او منبر بان ولا خلق لے لا استاسو گناہوں دے وجی ناراضی او زما دې دا الله په ذات عالیه قسمی که زه ژوندې نه زلزله راله تاسو زما به پته لګي وګي په خبره باندې او دا هغه ایمانی غیرت یو جمله داسې مویله وی قسم دې کدی زما په زندګۍ کې زلزله راله زه به تاسو سره دې وطن کې اوسېږم نه وګي په خبره باندې دا الله باندې غانو مو تاسو له پزان رحم پکار زمونږ غکورونه زمونږ غوجری چې د قران او سنت او د حیا نه وډکی وي نن هغه د ډنګ ډنګ نه ډکی هغه بازار چې هغه کې وره جماعت کی یو دو مس سنت پا بازار کی پسولو سنت جن دیکھی گئی سنگا با خرسے سنگا با اخلی سنگا با سلام سوکا چاہی سنگا با مسافر رازی من زمان بازار دا دروغو دا دوکی دا جوارائی دا باندونو دا آغی زمان عزت من دو زیگر زید دیو جنہ چھ مو اتاسو پزان رحم انکو او یادو ساتی دا دی منکراتو مخنیوے مو اتاسو انکو نو دغه شان د الله حبیب فرمایلی عذابونه برازی فرمایلی اخره زمانہ کې علم بطور تشی زلزلی بډیری شي و یتقارب الزمان یتقارب الزمان معنی منور و ور دی دان دا د مهدی زمانہ برانی دی شي دې خبر باد د امام مهدی رحمت الله علیه پیدا کېدو زمانہ برانی دی شي فتنی بسرګم دی شي و ادا سی فتنی به عقل من سره به حیرانی جسوک قتل و قتال بډیر شي وہی مال بدور ڈیرش اللہ حبیب وہی مال والا با گرزی چی سوگ میں پیدا کے چی ورمے کے خسوگ بیتی اخلی نا او دارنگی دا قیامت علامہ صدا حتی یتتاول الناس فی البنیان ہر سڑے با دا عبادی پا دنگولو دا بونو او دارنگی دا قیامت علامہ صدا حتی یتتاول الناس فی البنیان ہر سڑے با دا عبادی پا دنگولو دا بونو پا جوڑولو کی دیو بل سر مقابلے کے او تردی پر دور مسائب بڑیر شید اللہ حبیب و حتا یما یمر الرجل بے قبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ یو سڑے با دا قبر تخوا کی تیری وی بکاش چستا پسے بے خارو کے سپروت وی وی دا با دینی مصیبت نی دنیای مسائب با دور تنگ کرے قبر سر با تیری گی نو ارمان گو کی چے کاش دے خارو کے سپروت وی دا سی فتنی با زمائی زتمند رازی او پدی حالاتو کی زمائی زتمندو قیامت بقائم شی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمائی زتمند فیصلہ را فرمائی دی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ را ابو داؤد شریف روایت کے دا سے الفاظ راغلی وی دا خلق چکل ظالم گوری چے ظلم کئی او دا غل لاسو ننیسی لاس نو ان قریب دا چے اللہ پٹولو عذاب را لی یہ شریعت خویلی لاسی ونیسا وہ سم خبر نہ کئی سوک یو کلی کی کچا سم خبر اپو لے دو بنے جانگے دلوی من بھائی سوئے لے شو نانو لیکن خبر اولی بس ما عزت مند ملکونا الٹکی گینا وی ظالم اولی دو اللہ سی اننی انو پتول بازاب رازی من نن ہے دو کسانو جنگ دے کدی والا اولا خب پتر جدا ظالم دے دام وی من سنو شوئے لے لیکن خبر با نو دا اللہ عذاب زما عزت مند رازی یادا سی دور چی زما عزت مند پا خپل ذہن گواہی بخلق کولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ناس دا سے پاک خلق صحابی راغے دا اللہ حبیب تو ما گناہ کرے زدہ آخرت عذاب دشم برداشت کولے ما پاک کا الله حبيب ته مخ واړو لږه را لونه وې کسه شراب اسکلی شراب حرمت لا نور غلې بل طرف لمخ لراغه وی قربان مانه گنا شوی او زد آخیرت بوج نشم برداشت کولے پاک میں گئے پزان گواہی کئے دا اللہ حبیب تی درین طرف لبل پل مخوارو لبل طرف لراغے سلور زلی پزان گواہیو کا دا دا صحابہ اکرام و شام پزان گواہی کئے کپلار بانے با گواہی وکو لگے کپ بچی دے گواہی وکو لگے قیامت بزمائی عزت مند ہونے دو کسان جنگ دے دغ و سیدون کی تربوران دے خدے دا پارا خبرم نکے او اللہ رسول وی کلاس دے دا ظلم نوننی او عام عذاب براز بس دا عذابو ندی پمو بیتفاقی دی قتل و قتال لے دا کافر دا پارا مملا مات دا دا مسلمان دا پارا تکڑیو دا دا ظالم روان مسلک دے دن پور مخندہ کئی زمونگا آغا حیات اس نس کئی اللہ حبیب فرمائے لی کل چی خلق ظالم ہوئی نی او اغا ظلم کئیو دی دا ظالم لاس رومنیو نو او شکا ان یعمہم اللہ بے عقاب اللہ با پٹولو بانے عذاب راولی اللہ با پٹولو سکئی عذاب راولی دیو جن حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کریو دا صحابی قول لے وی او سرے پا قبر کے دفن کرے شو کتاب الروح کی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری پول قبر رور نسر شو ڈک شو اگر اللہ پہ حضور کی درخواست بھی کہ جی یا رب ما ہو نیک اعمال کڑی ما ہو مسکول دا ما بانے دا ٹول قبر اولی تک سرور شو دا اللہ طرف نورت فرشتہ را جی دا ورس پہ لارت تیری دی ظالم دا مظلوم سر ظلم کولو ستا دا آغد لاس نیو وسو ندیو نیو لیو دا قبر میں دیو جن دا غور نڈا کڑے نن کماو تا آغد گو نکو نو ٹک دے وسو رزی بستا تربور رئی وقت خطیر شی خو قبر بٹھول گرے دا غور نڈا کی پھر گئی خبر بات ہے قبر بٹول زمائی عزت مند اور نڈکی دا اللہ حبیب فرمائی لی دی تاسو کی چی چا ناروا کارو لی دو او دا لاسو دا بندول وسی پا لاسو دے بندے کد لاسو دا بندول وسی نی نو پا خلا دے ورتوائی او کد خلی وسی نی نو پا زلکی غیل بد دی گوری آغازے ندے نفرت کئی آغازے لدی زین آغے سر دے تعلق نساتی دیو جن یاد ساتے زمائی عزت مند دا گورے نلا جگنی پہ یوکلی کی بدکار سڑے دے جوارگر دے ظلم کرے پدرے حق خوری اوزان سر زیادے کئی دے مو اوتا سٹول سر زیادے کئی باران گور دا ظالم دا ظلم دا وجن بندی مارغان کا پجالو کی مڑکی گی دا ظالم دا ظلم دا وجن دریاب کی کافتون رازی و میان و حیوانات تباکی گی دا دا ظالم دا ظلم دا وجن دیو جن پرز دا قیامت دا ظالم پا گریوان کدار چالا سبست ظالم پا گریوان کی زمائی عزت مندو دا یو ظالم دا موائی چی دے زان تبا کئی دے ٹول کلے تبا کئی دے ٹول معاشرت تبا کئی اللہ حبیب دا غی مثال ذکر کرے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی مثال دا اکس چی دے سستی کئی دا اللہ پا حکمنو کی او مثال دا اکس چی دے پا غبیدینے کی واقع شوئے وہی پہ منزلی دا قوم دے چاہی پہ یو کشتے کی سفر کئی او دا غی سوچے تو ندی دا اللہ حبیب فرمائی دا وہ انتظام پہ برا چت کے دے وہی دا کتا چت والا دا برا نو برا دی وچی تیری گی را تیری گی نو دا غا برا چت والا لے تکلیف رسی ای پوشول چی دای زمون پہ دیتلو اور آتلو پریشان دی وہی فتعذو بہی فأخذ فاسن فجعل ینقر اسفل السفینہ اگوی چر دے خمون بانے تکلیف و لرسی ناغت ترخز رواغستا دا کشتی سوری کولو اسباب رواغستا لو کشتی سوری کئی فقالو دا غبر اکچت والا و لراکوش ورتوی مالا کا قالتا اذیتن بی ولا بد لی من الما و یہ رزا چیزم و رازم نتاسو لتکلیف دے و مال خود وبو نبغیر گزارن کی انزال لدوبو انتظام کو اللہ حبیب فرمائے کہ دا غبر چت والا دا دی کتنی چت والا چی اگر بالکل لوبو سر پیوست دے لاسی اننی سی او دا کشتی سوری کولو نے من نکنو کہ کشتی سوری کا او بو پکرا لے ملا برا چت والا بو بچ یا دو ساتائی کہ جواری پہ اکلی کی دامو آئی چی عذاب بیوازی پہ درازی چی کل تاخت الوس و طاقت استعمال کو نبیات بیغمش ورکل ادا سی نیو سرے منکر دے دو رزو تا پوری بخندا کئی تا پر بے استہزاء کئی تا پر بے بیزتی کئی خود اللہ دا دین دا پارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک خلقو تکانی تکلی او آگے پا گٹو ویشتے او دا غی پا مرئی کی پتکے چولے او دا او خان و لری ورطا پا سر مبارک چولی نو ما او تا سڑے سیو کدا اللہ دا دین دا پار حدیث پاک کرا گلی وی میدان دا محشر کی با اللہ او سڑے را بار کی ٹولو خلق لبوئی دا غا سڑے دے چی ٹولو معاشرہ زمان دا وجی ندو نخفاو پی دے بخبر بار دا سورہ بس دا خود بر دے جن دے تیر بشی الہ العالمین بوئی دا گرے آغا سڑے دے چی ٹولو معاشرہ دن زمان دا وجی نخفاو او زمان دا وجی نے دے سر بغض و دشمنی و زمان عزت مندو کو منگو تاسو دا ظالم لا سنو نیسو نمو تا سبحان عذاب براشی گورا ہر کلی کی پکار دی دی کلی دی علاقہ کم گورا باز نیکان خلق دا درد دو وجن روچت شیوی ہوئی چی منگیو قومی جرگاو کمیٹی جوڑاو تا سو گورای چی کم خلق دا جوارو دا بیدینو مخنیوے کئی دا آغای نصرت او مدد کو منگو تا سو فرض دے پا کم علاقہ کی چی کم مشر روچت شو سو کم چی دے خواہوی جواری بندوم زفحشاو بیہی بندوم ظلم بندوم دانو رک مدد ان کو کرنا نو سباب سکے دا سے مدد گرے پیغمبران اور خوخت عیسیٰ علیہ السلام ویلی من انصاری اللہ سوگ دی چھ زمان مدد و نصرت بو کی زد اللہ دین تا خلق را بلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حج پا موسم کی بگر زیدو او یو یو خیمی لبے وی قریش دا اللہ دا دین نظم نکڑے سوکشتے چھ ماخ پل قوم تبوزی او مال زیرہ کی زمان مدد و نصرتو کی چھ زد اللہ دین و رسول نو حدیث کی راغلی چا کنزلی کولی چا رٹولو چا ویلی ونے چا ور پوری خندا کولا یو زن نبی علیہ السلام خفر روانو اللہ دې موږ تا سو حرمین شریفین ول بار بار بوزي منا کی یو جمعات ته غی توي مسجد العقبہ دغه دې کی د مدینه منوره سونو جوانانو او خبر یې تری کولی خوش طبیعتی کول خیمه کې ناس انصار د مدینه راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر رضی الله عنه ورته راځه ټول خلق خور ټولو او خبر نه دی له دعوت ورک شپو کسان ویلې چې خبره او کوي ټول ایمان را دا غزنه د اسلام په نیو ادو لګي ای دی علال پبل کال ډیر کسان را وستل او پبل کال به اتو کو او الله حبیب د مکین لاړو او مدینه منوره د الله د حبیب مدفن او دا غید سکونت زه جوړ شو یاد ساته په کم کلی یو خو کوي نه نو موږ تاسو له پکار دی چې یو کس لوي چې تنه سړی بس ته زمون مشره او من بده جوارای د بی دینی د هر قسم د مخنیوی کو سبا چې د خپل بچی ته ویجر به زه غږ نه کوم بچوله به د خپل بچی به سبا د ملبود لاندې پراتی تاسو ګورئ کنه سواد کی نو چې دغه شان بیا د ملبود لاندې پراتی او نو مسوب جنازه کوي نو غسل وی اسم نه او د بل لپاره برت جوړی گو نن د الله بندگانو سوچ او فکر وکړي د خپل منکرات بی دینو نه منی شي ټی وی وی سی آر نه منی شي دی ګیر خړلو نه منی شي اتام گورا دی پل پخوا ودا سیو کو گناہ بچا کولا نو پا گوٹ کی بے کولا آغر رضی اسو کسانو رٹن اس بازی سڑے بھئی نو نائی بوگوی جماعت میں خیلے رہا ولی نو حلتے کی رکھ رہے لارا کی وکینی ودا اللہ بندہ دا اللہ و دا رسول مخالفتن کے دور خوز اے دام دی ایمان یا نخ دے جتا گوٹ کی خوبت کی نکن دو دے وہ پڑا گوانی گناہ پڑا گوکر گورا جہرن سرگن دا گناہ کول او پتا گناہ کے دیر فرق رہے پٹی گناہ والا سر اللہ گرے معاملہ نرم کئی او سرگن بغاوت دی سر دا اللہ عذاب راضی چی منگو تاسو ٹول پزا دا سی بکو انشاءاللہ کا نبکو ورہ ہر کلی کی بائی چی منگو تاسو دی دا پار فکر من شوزان سر علماء مرگری کئی سکار کوئی دا جرگی مرگی کی گی نیکان خلق را پاس ایک دی پلو گا نیکان خلق دا چاہ جرگی نکے او ظالمان مخل پریخی معاشرت تنگ کری دا نیکان نیکان خلق دا صلحا دا مسلمانان پا منز کی دا اللہ حکم دے دے صلح و جرگو دا پارم نیکان را پاسائی دے ظلم دا جوارائی دا بیدینائی دا ہر سمخنیوی دا پارا طول مسلمانان را پاسائی دا سی بکو کہ انشاءاللہ کنو بکو او کمو اتا سو دا سو نکل مدا اللہ دا حبیف سلم وارد دا با عام عذاب دا اللہ دا طرف رازی سبانا با انشاءاللہ منگا قبل درسم شروع کو نو فی الحال خو وقت پاو کامتو بجونا با انشاءاللہ درس شروع کو مازیگر مز زمون پاو کم سلور بجیوی نو مازیگر درس با انشاءاللہ پاو باندی سلور بجیوی ورسر ورسر مرگری سنگ رازی نو بیا با انشاءاللہ وقت ورسر بدلو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه اردن کو زمون دکان پر رہ رہی